akademickie Radio Campus. Radio Campus 97.1 FM. Tak jak wspomniałam, będziemy rozmawiać teraz o Humanity in Action Fellowship, co w skrócie można przetłumaczyć jako taki letni program dotyczący edukacji o prawach człowieka i aktywności obywatelskiej. Ze mną w studiu są przedstawiciele tego projektu. Jest ze mną Przemysław Iwanek i Monika Kozyń, która jest absolwentką programu z 2007 roku. Cześć, witamy. Cześć. No to może wyjaśnijmy te trudne nazwy, co one znaczą, co to w praktyce oznacza dla uczestników programu. Humanity in Action to jest taka międzynarodowa organizacja edukacyjna, która działa w Europie i też w Stanach Zjednoczonych i zajmuje się edukacją o prawach człowieka i inspirowaniem do działania na rzecz praw człowieka młodych ludzi. Ile państw bierze udział w tym projekcie? Kogo będzie można spotkać, ludzi z jakich krajów? W tym projekcie, w programie letnim będą uczestnicy ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec oraz Ukrainy, a także oczywiście z Polski. Do kogo przede wszystkim skierowany jest ten projekt? Kto może się zgłosić i do kiedy? Deadline, czyli termin nadsyłania aplikacji to 24 lutego, 8 rano, więc tak naprawdę jest już bardzo mało czasu, żeby się do nas zgłosić. I jeśli chodzi o osoby, które mogą do nas aplikować, to są studenci i też absolwenci z ostatnich 2 lat. Czy to muszą być jakieś kierunki humanistyczne? Niekoniecznie, dlatego że czasami też do nas aplikują osoby na przykład po takich kierunkach jak medycyna czy ekonomia. No tutaj prawa człowieka są bardzo ważne w medycynie. Tak, tak. Taką cechą wspólną tych wszystkich ludzi jest to, że są wrażliwi społecznie. Widzą, co wokół się nich dzieje i próbują coś zmieniać w swoich środowiskach. Wokół siebie. No właśnie, z tego co widziałam, to paleta wątków, które zostaną poruszone w tej letniej edycji, będzie dość szeroka. Może przybliżmy, o czym tak naprawdę będzie można się dowiedzieć podczas tych warsztatów, tych zajęć. Tak, zdecydowanie. To jest taki dość intensywny program, ale też taki bardzo inspirujący, dlatego że to są spotkania z praktykami. Poza tym też czerpiemy z takich źródeł, nazwijmy to historycznych, czyli spotykamy się z liderami Solidarności. Na przykład ze Zbigniewem Bujakiem czy Henrykiem Wójcem. Monika, wiem, że ty brałaś udział w tej edycji z 2007 roku. Powiedz, co dało ci uczestnictwo w projekcie? Tak, moja przygoda właśnie z Humanity in Action zaczęła się w 2007 roku. Uczestniczyłam w programie tutaj właśnie w Warszawie. Myślę, że no na pewno poszerzyła moją wiedzę, ale taką chyba najważniejszą rzeczą było to, że poszerzyła moje spojrzenie na inne punkty widzenia, na rzeczy, na kwestie, które wydawały mi się oczywiste i znane, ponieważ żyję w Polsce, interesowałam się już wcześniej prawami człowieka, ale ta możliwość właśnie interakcji z uczestnikami ze Stanów Zjednoczonych, z Niemiec, z Ukrainy, mieliśmy też uczestniczkę z Białorusi, no po prostu dała mi zupełnie inne spojrzenie właśnie na kwestie praw człowieka i mniejszości. A co konkretnie się tak najbardziej zmieniło? Co cię najbardziej zszokowało? Ojej, może nie powiedziałabym, że zszokowało, ale myślę, że podczas tego naszego programu taką najważniejszą właśnie kwestią, gdzie wydarzyło się tak najwięcej tych dyskusji, były relacje polsko-żydowskie. Drażliwy temat. Na pewno... Drażliwy, na pewno trudny i skomplikowany. I myślę właśnie, że no to jest w ogóle ciekawa historia z tego względu, bo tak naprawdę u mnie to było takie, dla mnie to było takie pierwsze spotkanie z tym tematem tak naprawdę. Poznanie jakby zupełnie innej narracji, która niekoniecznie musi się spotykać z tą Polską. Co ciekawe, ten temat jakby kontynuowałam dalej, także dzięki Humanity in Action, dlatego że dwa lata później miałam okazję pracować w żydowskiej organizacji w Stanach Zjednoczonych w ramach stażu właśnie zorganizowanego przez Humanity in Action. A w rezultacie tych wszystkich doświadczeń aktualnie pracuję właśnie jako koordynator projektu w fundacji, która zajmuje się dialogiem polsko-żydowskim, więc no, myślę, że fajnie to pokazuje, jak dużo takie doświadczenie może zmienić w twoim życiu. Czyli wystarczy trochę tej wrażliwości, zainteresowania prawami człowieka i może uda się tym, którzy jeszcze nie odnaleźli swojej drogi, właśnie tę drogę odnaleźć dzięki projektowi. Jak najbardziej. Zdecydowanie i może tutaj dodam, że właśnie taką esencją HA jest edukowanie przez praktykę, przez działania. Więc my zachęcamy tych młodych ludzi do działania i wspieramy ich w tym, aby realizowali swoje własne, indywidualne takie społeczne projekty. No to ja za chwilę podpytam, o jakie konkretnie projekty chodzi, ale wcześniej na naszej antenie Busta Rhymes i We Talking Of. Kwadrans po drugiej, słuchacie Radia Campus na 97.1 FM. Zagadałam się z gośćmi, bo tak ciekawe rzeczy opowiadają na temat Humanity in Action. To międzynarodowa, interdyscyplinarna Akademia Praw Człowieka i Aktywności Obywatelskiej, czyli w skrócie po prostu taki letni program umożliwiający edukację właśnie na tematy praw człowieka. Mówiliśmy o tej teorii, opowiadaliście o własnych doświadczeniach. No a teraz miało być coś na temat praktyki, bo mówiliście, że zachęcacie również do takiego działania praktycznego. Tak, zdecydowanie. Właśnie podczas programu w pierwszej części spotykamy się z różnymi praktykami, też wykładowcami i dyskutujemy bardzo intensywnie. A następnie zajmujemy się wspólnymi projektami, gdzie dajemy konkretne umiejętności uczestnikom. W poprzednich latach na przykład nauczyliśmy członków, czy osób, które uczestniczyły w programie, nauczyliśmy realizowania kampanii społecznych. Tak się składa. W poprzednich edycjach były to też na przykład gry edukacyjne. I też robiliśmy taki warsztat odnośnie trenowania i... Ale nie na siłowni. Nie. Tak zabrzmiało. To był taki warsztat w postaci tworzenia scenariuszy edukacyjnych i realizowania tych scenariuszy. Czyli coś, co może się przydać również w pracy, nie wiem, w jakiejś korporacji czy urzędzie na przykład. Zdecydowanie. A w tym roku mamy zupełnie coś nowego, ponieważ będziemy uczyć tego, jak realizować skutecznie kampanie społeczne online. No, czyli temat bardzo przyszłościowy. Mówicie, że to jest adresowane do studentów wszystkich kierunków, takich młodych aktywistów. No i właśnie kim oni są, kto do was trafia, jacy są ci młodzi ludzie, z którymi macie do czynienia? Dość trudne pytanie tak naprawdę, bo właśnie istotą tego też programu jest ogromna różnorodność uczestników. I przez to też ogromna złożoność tej grupy, bo są właśnie tacy aktywiści, którzy wychodzą w miasto i robią coś bardzo na zewnątrz, ale są też takie osoby, które interesują się tymi tematami, dyskutują lub też teoretycy, osoby, którzy naukowo zajmują się na przykład daną kwestią. Też jeżeli chodzi o konkretne zainteresowania, są osoby, którym jest bliższa ekologia czy klimat, osoby, które jakby zajmują się bardziej aktywnością obywatelską, prawami mniejszości seksualnych, więc naprawdę ta różnorodność jest bardzo duża i to nie jest tak, że podczas programu wszyscy potakujemy sobie, bo każdy z nas ma inne spojrzenie, każdy z nas specjalizuje się w czymś innym, więc to jest taka wartość dodana naprawdę tego programu. No właśnie, podkreślacie też rolę dialogu, z tego co widziałam, dużo się mówi o tym porozumieniu, jak ono jest ważne. Czy nadal należy o tym mówić, czy może jakieś nowe kierunki należy wyznaczać w tej materii? W tym roku szczególnie nacisk będziemy kłaść na mowę nienawiści w internecie i też mowa nienawiści, która otacza nas, prawda? Na każdym kroku widzimy, że jest dużo intolerancji i dyskryminacji. Więc chcemy zastanowić się w tym programie i zobaczyć, jakie są możliwe drogi, aby takim rzeczom przeciwdziałać. Na podstawie tych kolejnych edycji, jakie wnioski wyciągacie? Czy jest już plan kolejnych spotkań w kolejnych latach? Tak. Czyli cechą naszego programu jest to, że organizujemy go co roku. To jest program letni. Oczywiście organizujemy też inne projekty, na przykład w temacie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, czy też edukacji aktywistów też na innych polach, ale program letni jest takim naszym flagowym programem, który realizujemy od lat, szczególnie dzięki pomocy Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność, Przyszłość, która nas co roku wspiera. Ty również brałeś udział w tej edycji z 2007 roku. Jakie są twoje wspomnienia, co tobie dał udział w projekcie? To był taki punkt przełomowy w moim życiu, dlatego że mam wrażenie, że przed tym programem nie wiedziałem za bardzo, o co mi chodzi. Nie wiedziałem właściwie, w jakim kierunku będzie podążać moja kariera, moje zainteresowania, i to było takie światełko w tunelu. Zobaczyłem, że tak, interesuję się sprawami społecznymi, interesuję się polityką, i dzięki Humanity in Action zrozumiałem bardziej siebie i tego, jakie są problemy w Polsce. I kolejnym krokiem w ramach Humanity in Action było to, że zaoferowano mi możliwość odbycia stażu w Kongresie Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie i skorzystałem z tej okazji, co było fenomenalnym doświadczeniem. Czyli już chyba inaczej się zupełnie potem ogląda telewizję, ale też pewnie umiejętność języków wzrasta po udziale w projekcie. Tak, zdecydowanie. Oczywiście takim też wymogiem, jeśli chodzi o rekrutację do programu, jest to, żeby znać dobrze język angielski, ale w czasie programu oczywiście przez tą styczność z Amerykanami, z Niemcami, też z młodymi Ukraińcami, te zdolności językowe ewoluują, prawda? I jest to oczywiście pewne wyzwanie, ale moim zdaniem takie bardzo budujące. Nabór trwa do 24 lutego do 8 rano. Ile osób spodziewacie się przyjąć? Ile osób możecie przyjąć? Będzie to grupa około 10-15 osób, więc jest to taka dość mała grupa. Elitarne grono, tak. Można powiedzieć. Zdecydowanie. I konkurencja jest dość ostra co roku. Ale osoby, które właśnie przechodzą ten cały proces, który składa się najpierw właśnie z nadesłania aplikacji, a później jeszcze takiego spotkania lub rozmowy telefonicznej, czyli rozmowy kwalifikacyjnej, osoby, które to przechodzą, twierdzą, że to było warte, że to właśnie bardzo wiele zmieniło w ich życiu. To może podpowiedzmy tym, którzy chcieliby zaaplikować, dostać się do tego projektu, jakie kwalifikacje brane są pod uwagę, co jest oceniane, jak znaleźć się w tej elitarnej dziesiątce? Na pewno ważne jest to, żeby pokazać to swoją wrażliwość społeczną, czyli to, co tak naprawdę czujemy. Co sprawia, że angażujemy się w różne projekty, pracujemy w różnych organizacjach i pokazać to, jak chcemy zmieniać to, co nas otacza. Szczególnie w taki sposób, który nam odpowiada i jakby jest adekwatny do tego, co widzimy. To przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób i gdzie można się zgłaszać do projektu i kiedy on się odbędzie. Aplikację należy nadsyłać poprzez stronę internetową humanityinaction.org apply, czyli APPLY. I program trwa przez cały miesiąc czerwiec. W Warszawie, w Berlinie, znaczy to są jakby te możliwości dla polskich uczestników. Dlatego, że w ramach tej rekrutacji wysyłamy polskich uczestników albo do Warszawy, tutaj na miejscu, lub do Berlina. Czy coś jeszcze ważnego należy powiedzieć na temat programu? Myślę, że czymś, co odróżnia program Humanity in Action od innych szkoleń dotyczących praw człowieka i mniejszości, jest przede wszystkim to, że to doświadczenie nie kończy się w dniu zakończenia programu. Myślę, że to jest bardzo istotna kwestia. Przede wszystkim wszyscy uczestnicy mają za zadanie zrealizować swój własny projekt po zakończeniu programu letniego. A drugą kwestią jest to, że po zrealizowaniu tego projektu dołączają do sieci absolwentów. I ta sieć absolwentów naprawdę jest czymś wyjątkowym. Jakieś kurze fruwają chyba po studiu, albo po prostu tutaj pierwsze wiosenne pyłki już tutaj się udzieliły. Zdecydowanie. Może to jest tak, że w ramach tej naszej sieci jest ponad półtora tysiące osób na całym świecie. Więc to jest niesamowita możliwość, aby skorzystać z kontaktu z tymi ludźmi i wspólnie organizować się, korzystać z tych kontaktów i różnych możliwości. No widzę, że jesteście żywym przykładem tego, jak Humanity in Action odmienia życie. Dziękuję wam bardzo za wizytę w studiu. Ze mną byli Przemysław Iwanek i Monika Kozuń z Humanity in Action Fellowship. Akademicki Radio Campus 97,1 FM. Studencki punkt słyszenia.